У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На актывістаў маладога фронту, якія збіралі подпісы за беларусізацыю, у Баранавічах напалі невядомыя. Каб разгрузіць свае склады, як НТЗ, так і МАЗ прапануюць сваю прадукцыю ў лізінг і ў растэрміноўку. Захад адкрывае Беларусі фінансавыя шлюзы. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Чехія гатовая супрацоўнічаць з Злучанымі Штатамі пры рэалізацыі перагледжанага Вашынгтонам праекту стварэння ў Еўропе сістэмы проціракетнай абароны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Чехіі Ян Фішер пасля перамоваў у Празе з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. Раней кіраўніцтва Польшчы запэўніла віцэ-прэзідэнта ЗША ў сваёй гатовасці супрацоўнічаць у галіне проціракетнай абароны. Украіна і Расія не будуць пераглядаць пагадненне аб знаходжанні ў Крыме расійскага чарнаморскага флоту. Пра гэта заявілі пасля сустрэчы ў Маскве міністр замежных справаў дзвюх краін Пятро Парашэнка і Сергей Лаўроў. Бакі дамовіліся таксама вярнуцца да практыкі правядзення палітычных кансультацыяў. Паводле Лаўрова, новы пасол Расіі ва ўкраіне Міхаіл Зурабаў рыхтуецца да ад'езду ў Кіеў для выканання сваіх абавязкаў. Іран пакуль што не даў афіцыйнага адказу на міжнародныя прапановы для ўрэгулявання сітуацыі вакол яго ядзернай праграмы, дарма што сёння канчаецца адведзены для гэтага тэрмін. Раней Расія, ЗША і Францыя ўхвалілі ўнесены міжнародным агенцтвам атамнай энергіі пакет прапановаў на адрас Ірану аб пастаўках у гэтую краіну ядзернага паліва. Кіраўніцтва НАТО заклікала дзяржавы альянсу да большых высілкаў для стабілізацыі сітуацыі ў Афганістане. Выступаючы ў Браціславе на сустрэчы міністраў абароны НАТО, генеральны сакратар арганізацыі Андэрс Фог Расмусен назваў сітуацыю ў Афганістане найбольш складаным выклікам, які калі-небудзь у гісторыі стаяў перад альянсам. У Пакістане ў выніку трох сённяшніх тэрактаў загінулі звыш 20 чалавек. Напады працягваюцца ў часе маштабнага наступу ўрадавых войскаў на аддзелы талібаў, базаваных у раёне паўднёвы Вазірыстан. Цэнтр выбаркам Украіны зарэгістраваў пятніцу першых чатырох кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Гэта лідар камуністаў Пятру Сіманенка і самавылучэнцы Алег Рабаконь, Анатолій Грыцэнка і Арсеній Яцанюк. Дакументы на ўдзел у выбарах падалі таксама украінскі банкір Сергей Цігіпка і народная дэпутатка Гіна Багаслоўская. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла карэспандэнту Свабоды, што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў. Мы считаем, что больше вряд ли их будет, просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 1994 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек. Неўзабаве каментары палітыкаў на самую заманлівую прапанову Лідзіі Ярмошынай лібералізаваць выбарчы закон. Вы пачуеце таксама і эксклюзіўнае інтэрв'ю сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка. На гэты раз ён гаварыў пра свой моўны выбар. Бываюць такія беларускія словы, якія і не перавядзеш на рускую мову. А калі пачнеш пераводзіць на рускую мову, ужо не тое штосьці. Ну, калі мы гаворым адуванчык па-руску, перавесці на беларускую мову дзьмухавец. Ну, дзьмухавец, яшчэ скажы беларусу, так і кожны і здагадаецца, пра што ідзе гаворка. Інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком пра мову неўзабаве, але спачатку пра падзеі ў Баранавічах. Актывісты маладога фронту Максіма Хрыменка і Юрый Багданович паведамілі, што іх збілі невядомыя падчас збору подпісаў у рамках кампаніі за беларусізацыю. Цягам месяца актывісты маладога фронту збіраюць подпісы за тое, каб беларуская мова набыла роўны статус з рускай у сістэме адукацыі. Перадае Любоў Лунёва. Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максім Ахрыменка апавёў. Моладзь подписывается вельми охотно, але ж люди старейшего возрасту, некоторые подписываются, некоторые не. И тут до нас подошли 4 молодых человеки, которые испытали у нас молодофронтовцам и тене. Мы сказали да, и они сразу же пошли нас бить. Мы дали им невеликий отпор, и они разбеглись в разные боки. Проходил патруль ППС, которые, убачивши эту ситуацию, развернулись в другие боки и ушли. Милиционеры, видать, были у курсе того, что там отбывается, и мне подается, что яны были на боку тих, хто на нас нападав. Молодофронтовці у сувязі з гэтым згадваюць інший інцидент, який відбувся 25 сакавіка. За некалькі годин до початку демонстрації у День волі невідомі люди у цивільному з раціями схопили молодофронтовця у наступу на Жанку і Дениса Карнова. Їх вивезли на машині за город і добрали мобільні телефони. Насту випустили раней, а Дениса завезли у лес под Дзяжинском, збили і порезали йому джинси. Поводле гэтых падзеяў заведзена кримінальная справа. Тетяна Шапуцька параўнала той інцидент з Барановіцьким. На мою думку, випадок у Барановіцьках з'являється протягом от того, що було у Мінську у напередодні Дня волі, тільки у значно меншому масштабі. Відомо, що обидві гэтыя падзеі, як викрадання нас палажанки Дениса Карнова невідомими людьми, так і збіццё барановіцьких молодофронтовців, ёсць падзеямі з одной серыі, і яны зроблены на замову. Лідер Молодого фронту Звітер Дашкевіч паведаміў, што сістэматычных нападаў на актывістаў арганізацыі ніколі не было. Ён прыгадаў выпадак, калі насупраць будынка КДБ незнаёмец падбег ззаду да Змітра з сябрамі і выплюхнуў на іх 5-літровае вядро кефіру. Але больш дасталася мінакам, якія разам з молодафронтаўцамі напісалі заяву ў міліцыю з просьбай знайсці хулігана. У прынцыпе, такія выпадкі здараюцца не вельмі часта. Я мяркую па той прычыне, што ўсё ж такі спецслужбам цяжка знайсці такіх адмарожаных людзей, якія б выконвалі такого кшталту брутальныя загады. Змітер Дашкевіч паведаміў таксама, што кампанія за беларусізацыю будзе працягвацца. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што папраўкі ў выбарчы кодэкс Беларусі, які плануецца разгледзець на восеньскай сесіі парламенту, улічваюць пажаданні АБСЕ, выказаныя паводле вынікаў апошніх парламенцкіх выбараў. Маўляў, гэта праца над памылкамі, якую прапанавала АБСЕ. Законапраект, аднак, яшчэ не распрацаваны. Як каментуюць гэтыя заявы прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай апазіцыі? Перадае Алесь Дашчынскі. Старшыня Абінаны грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, тое, што адбываецца цягам апошніх двух дзён, гэта хоць і невялікая, але перамога апазіцыі. Ён задаволены, што гэтая тэма стала пунктам міжнароднага парадку дня Брусэлю адносна Беларусі. Як мінімум, мы вітаем тую дыскусію, якая пачалася. Я хацеў нагадаць, што мы выпрацавалі сваю пазіцыю яшчэ напрыканцы мінулага года. Яна была перададзена і ў БДІПШ, які лічылася, што вядзе дыялог з беларускімі уладамі і ў адміністрацыю Лукашэнка. І 7 рэкамендацый, выпрацаваных БДІПШам, у значнай ступені улічваюць якраз прапановы апазіцыі. Спадар Лябецька адзначыў, што да заяваў уладаў трэба ставіцца як да словаў ці да элемента піяру. Завершанымі фразамі будзем гаварыць толькі пасля таго, як у нас на стале будзе ляжаць праект закона, які перададзены ў палату. А ўжо самыя апошнія ацэнкі трэба даваць таму, што будзе прынята. Таму што тое, што сёння анансуецца і што атрымаецца на выхадзе беларускага канвейера, можа нагадваць сітуацыю адэскую. І адно і другое дзве большыя разніцы. Паводле спадара Лябецькі, цэнтр выбаркам пакуль не дае адказу на самыя галоўныя пытанні. Ці будзе забяспечаны празрысты падлік галасоў і ці будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі ў выбарчыя камісіі. Невядома, ці будзе ліквідавана альбо вельмі жорстка рэгламентавана датэрміновае галасаванне. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча не выклікае сумневу, што змены ў выбарчым кодэксе будуць, але наўрад ці ўлады рэалізуюць асноўныя прапановы БДІПШ АБСЕ і дэмакратычныя апазіцыі. Хутчэй сканцэнтруюцца на менш істотных, якія не пазбаўляюць уладу татальнага кантролю над працэсам арганізацыі выбараў. Безумоўна, нашыя пажаданні былі б зусім іншыя, і перадусім мы былі б зацікаўленыя ў тым, каб нашыя прадстаўнікі былі ўключаны ў выбарчыя камісіі. Гэта таксама не гарантавала празрыстасць выбараў, але б істотна павялічвала шансы на тое, што мы будзем мець магчымасць удзельнічаць у працэсе падрыхтоўкі выбараў і належным чынам кантраляваць выдачу бюлетэняў, іхнюю колькасць і, самае галоўнае, іхні падлік. Паколькі фраза аб тым, што назіральнікі будуць мець магчымасць бачыць бюлетэні, таксама вельмі адносная фраза, яе можна трактаваць па-рознаму, і кожны старшыня камісіі выбарчай можа сказаць, што ну, калі у вас добры зрок, вы можаце бачыць з 5 метраў, ну, і так далей. І тое ж тычыцца ўсіх іншых зменаў. Таму гэтыя змены з'яўляюцца зменамі ў пазітыўным накірунку, але на гэты момант не закранаюць ні ў якой ступені сутнасць той сістэмы выбарчай, якая пабудавана і застаецца цалкам пад кантролем уладнай вертыкалі. І, безумоўна, такая сітуацыя не можа для нас лічыцца нармальнай ці прымальнай. Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевір заявіў, што пакуль не ведае пра тыя магчымыя змены, якія рыхтуюць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Але я вам магу загадзя сказаць, што я ад гэтых людзей, якія прамоклі ў гэтым паскудстве антывыбарчым, якія ўвесь час сцвярджалі, што лепшага законадаўства ў нас, чым гэта, няма, я ад іх ніякіх змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаем, пакуль зменіцца. Гэтым людзям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць. Заявіў Станіслаў Шушкевіч. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. Старшыня Цэнтру выбаркаму Лідія Ярмошына расказала пра плануемыя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Якія наступствы могуць мець гэтыя змены? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Владзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры. У Беларусі завяршаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Бакунчык. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўныя пытанні спадар Калякін ахвотна распавёў радыё «Свабода». Родная мова у мяне была беларуская, таму што родная мова, яна родная, ёсць эта мова для мяне. Тым больш, што я валодаю мовай. Дома не размаўляем мы на беларускай мове. Таму што дома не ўсе ведаюць добра беларускую мову. Напрыклад, жонка, яна беларускую мову ведае, ну, можа чытаць, но не размаўляе яна на ёй. Таксама сын, ён заканчваў рускамоўную школу і таму размаўляе на рускам дома. Родная частка размаўляе па-беларускі, частка не. Вось усё. Пытанні мовы падчас перапісу не выклікалі дыскусію таксама ў сям'і кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Ляўковіча. Пра мовы я адказаў сыночак, канешне, што мая родная мова беларуская, я размаўляю на ёй. Я на ёй лекцыі чытаў, калі выкладаў універсітэце. Таму это зразумела, і дзеці мае адказалі, што іх родная мова беларуская, яны размаўляюць на ёй. Жонка адказала, што ў яе мова руская, яна руская сама, жонка ў мяне з Харкова. Бацька ў яе украінец, маці руская, але яна можа размаўляць па-беларускі. У маёй сям'і гэта, як кажуць, то, што традыцыя, гэта жыццё. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч заявіў, што пытанне роднай мовы падчас перапісу для яго было прынцыповым. Да вы што, родная мова, ну якая же, беларуская мова, ну а как по-другому, разговариваю на русском, а родная мова только беларуская, тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены, ну вы же в курсе, я ж шляхтич, дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства, что я, ёкнутый что ли, да для меня это язык родной был и будет, и у детей моих. Ну больше соселиста, разумею, на российской мове, а я кандидат президент и депутат, а разбавлять о белорусской мове никаких складанных пытаний нема, лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке, когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну, надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону. Сказаў Сергей Гайдукевіч. Адказаць на пытанні радыё «Свабода» пра мову пагадзіўся і сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Я родился у центра Минской области, где белорусская мова является как бы народной мовой. Большинство населения Вилейского района разговаривают на той мове, якая наиболее близкая до сучасной литературной белорусской мовы. Тому для меня ведомо, что родной мовой является белорусская мова. Але долгий час я працавал у тих организациях, где разговаривают только по-русски. Свою працовную деятельность я начал как военнослужащий, офицер, только на русской мове в советской армии разговаривали. Далее працевал на крупных предприемствах, снова же, где звычайно разговаривали на русской мове. И сегодня працую в организации, где наиболее часто и звыкло разговаривают на русской мове. Тому я отказал, что родной мовой является для меня, окромя белорусской мовы, и русская. Тому что, как кажут, на какой мове думаешь, тая мова и является твоей родной. Відэазапіс інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком можаце паглядзець на сайце свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывісты Маладога фронту Максіма Хрыменка і Юры Багданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча, ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, прамысловасці, падаткаў і збораў тлумачылі сёння журналістам, як адбываецца лібералізацыя ўмоваў эканамічнай дзейнасці ў Беларусі, а таксама тое, як да разгрузкі складоў прыцягваюцца юрыдычныя і фізічныя асобы. З падрабязнасцямі Ігар Карній. Прадстаўнік Міністэрства прамысловасці Владзімір Дзямко расказаў пра тое, як камерсанты дапамагаюць прадпрыемствам разгружаць затавараныя склады. Прынята даволі неплохое рашэнне. Мінскім трактарным заводам даюць магчымасць пакупаць трактары з рассрочкай плацяжа да аднаго года. Аналагічнае рашэнне прынята і мінскім аўтамабільным заводам. В первом, так и в втором случае требуется обеспечение какой-то гарантии. Директор департаменту предпринимательства Министерства экономики Александр Лихачевский удел предпринимальников у разгрузки складских запасов лечит важным, але покуль не таким массовым, как того хотелось бы. За первые две декады октября доля запасов в общем объеме реализации составила 8,2%. Наибольший удельный вес на предприятиях подведомственных Гродненскому и Минскому облисполкомам. Наименьший Белнефтехим и Минскому горисполкому. От 1 студеня 2010 года набывая моц президентский указ номер 510, який, на думку державных органов, повинен додать оптимизму предпринимальникам. Як зазначыў Валеры Захараў, намеснік начальніка юрыдычнага ўправлення Міністэрства эканомікі, перадусім лібералізацыя закране працэдуру праверак прадпрымальніцкай дзейнасці, ад якіх шмат гадоў пакутуе асноўная частка гандляроў усіх узроўняў. У прыватнасці перастане служыць падставай да праверкі заява ананімнага добразычліўца, практыка, якая цяпер квітнее. Установлен закрыты перечень всех контролирующих надзорных органов. Органы, не включенные в перечень, проводить проверки субъектов хозяйства не смогут. Пункт 4 указывает на прямой запрет на проведение проверки вновь зарегистрированных субъектов хозяйства в течение 2 лет со дня их выхода с регистрации. То есть установлен двухлетний мораторий. Один удельник сегодняшней пресс-конференции, який не имел статуса державного службовца, керавник Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Калінін. Ён адзначыў, што за знешнім фасадам лібералізацыі яшчэ хаваецца шмат недаробак, прыхаваных ад недасведчанага вока. За этим документом должен последовать либерализация кодекса административных правонарушений. Потому что, на наш взгляд, он очень жесткий, ряд норм имеет карательный характер. Некоторые статьи просто отпугивают наших граждан от занятий предпринимательской деятельности. Считаем необходимо отменить статью 23.17, которая предусматривает штраф в виде 10% за технические ошибки при оформлении первичных документов. Такая норма, наверное, уже противоречит сейчас духу указа 510. Александр Калинин так само выказал свое меркование на конт того, чаму деловые люди не зусім охотно отгукаются на заклики суместно разгружать заваленные продукцией склады белорусских предприемств. К сожалению, не удалось убедить правительство о введении права наемного работника. Для тех, кто будет заниматься экспортом, возникает инертность по развитию ситуации с применением норм этого указа, потому что людям надо оставить свой бизнес и переключиться на новый. То есть, если они здесь торговали, принять решение о том, что они уже не торгуют внутри Беларуси, вывозят за пределы. Лідар прадпрымальнікаў Александр Калінін. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Гэтыя паведамленні прагучалі учора ў розных месцах, але амаль адначасова. З падрабязнасцямі Станіслаў Івашкевіч. Па-першае, міжнародны валютны фонд упершыню станоўча выказаўся адносна магчымасці выдзялення Беларусі новага крэдыту стэндбай пасля таго, як у красавіку 2010 году завершыцца дзейная праграма. Прадстаўніца фонду пахваліла захады Менску ў справе антыкрызіснай палітыкі ды рэформаў. Згадаўшы пра зацікаўленасць беларускіх уладаў у новым крэдыце, Наталя Калядзіна сказала, што фонд гатовы працягнуць супрацоўніцтва на працягу наступных году-двух. Адначасова прадстаўнік Сусветнага банку Іван Велеў паабяцаў, што рада дырэктараў гэтай арганізацыі разгледзіць у лістападзе пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту на патрэбы развіцця памерам 200 мільёнаў даляраў. Яшчэ 60 мільёнаў было запраграмавана раней. Тут трэба зазначыць, што сёлета Сусветны банк ўжо выдзеліў Беларусі рэкордную гісторыю супрацоўніцтва з краінай суму 185 мільёнаў даляраў. Не адстаў учора ад калегаў і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Прадстаўнік банку ў Менску Валдас Віткаўска паведаміў, што ягоная арганізацыя падрыхтавала праект новай стратэгіі супрацоўніцтва з Беларусі, які мае быць зацверджаны радай дырэктараў арганізацыі да канца году. Магчымасці выдзялення дапамогі будуць пашыраныя з цяперашніх дзясяткаў мільёнаў даляраў да соцень мільёнаў. Важным з'яўляецца і пасыл міжнароднага валютнага фонду да Еўразвязу з заклікам выдзеліць двухбаковую дапамогу ўжо сёлета. У мінулым месяцы кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Гольцапфель сказаў, што акрамя фінансавых магчымасцяў Еўразвязу, выдзяленне макраэканамічнай дапамогі Беларусі будзе залежыць ад выканання Беларусі умоваў пагаднення з міжнародным валютным фондам аб атрыманні крэдыту стэндбай. Зараз мы чакаем чарговай справаздачы МВФ, сказаў тады Гольцапфель. Сёння Жан-Эрык Гольцапфель пацвердзіў у каментары для свабоды, што выкананне беларускімі ўладамі тых умоваў, што тычацца эканамічных рэформаў, можна лічыць датрыманым. Цяпер, па яго словах, застаецца тэхнічная працэдура, а таксама ухвала рашэння Рады міністраў Еўразвязу. Сапраўды, што тычыцца фінансавага і эканамічнага пункту гледжання, то пасыл ад МВФ вельмі ясны. Цяпер нашыя калегі з Брусэля мусяць установіць ліміт фінансавання, абраць фонды, з якіх будзе праводзіцца фінансаванне, і потым па гэтым пытанні павінна быць прынятае рашэнне на вышэйшым узроўні. Сказаў Жан-Эрык Гольцапфель. А зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі перад тым, як сталі хрысціянамі. А пазней, а 21:30 парнаграфія, мастацкі фільм вядомага польскага рэжысёра Яна Якуба-Кольскага. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы, Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі у гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу. Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить. И как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок. Все нормально, там же строят города-спутники. И здесь, в принципе, хорошо. Я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно. Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть. Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если на буду запрета. У меня нет сейчас такого желания. Это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще, административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно. Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск? Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрываются. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду. Я особо запариваться не хочу, я против. Я считаю, что это нарушение прав человека. Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды. Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут. Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Далей ад сталіцы выбірае свае маршруты карэспандэнт свабоды Віталь Сямашка. У адну з нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршанчыну ў вёску Лісуны даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, золатам у Лісунах, як з уладай, блішчыць, а прыглядзецца пшык. Маё падарожжа ў вёску Лісуны, што на Аршанчыне. Падарожжа ў Лісуны ў наступнай паўгадзіне. Зараз слова слухачам свабоды. Званкі апошніх сутак прымаў Аляксандр Байчун. Што да эканоміі і эканомікі, то вось яшчэ адно меркаванне. Казахстан і Расія – єдиныя таможныя з Беларусій. Для нас это вельмі-вельмі цяжка. На што ж нам эта Расія, на што ж нам той Казахстан? Праз рост мыта дзяржава нібыта мусіць клапаціцца пра народ, аднак людзі тое не адчуваюць. Получаюць пенсію, еле сходзяць канцы з канцамі. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина. Насуперк гэтаму меркаванню, яшчэ адна сталая слухачка цвердзіць абсалютна іншае. Пенсія 270 тысяч. Чаму ж ён не працаваў? У мяне ў бабы пенсія 470. Я ж рабіла. А ты, мужык, или жанчына званіла, ёй 250. Так чаго ж вы гулялі? І так колька раз добавлялі малаімущым пенсіянерам, што нас зліт. Извините, надо было работать, мои птички. Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», былы войсковец, пенсионер Илья Копыл. У гостях. Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают своечасово. И 250 тысяч, и 500 тысяч – это пенсии жебрацкие. Я сам аднойчы убачыў бабулю, якая з мусаркі падняла толькі што выкінуты стаканчык з-пад йогурта і стала пальцамі даставаць астаткі і аблізваць. Я запытаў, якая ў яе пенсія, ці звярталася яна да ўлады за дапамогай. Так яна мяне аблаяла, не чапайце ўладу і не чапайце маю пенсію. Зараз у выніку з крызісам, з інфляцыяй, пакупная здольнасць пенсіі рэзка знізілася, але каманды на перагляд пенсіі не паступае. Грошы дзяржаве патрэбны на будаўніцтва АЭС, лядовых палацаў, на пакупку замежных хакеістаў і на іншыя бязглуздзіцы. Не да пенсій. Кропка. І напрыканцы званкі з нагоды перапісу насельніцтва. Тут Марія Андрукович. Зайшла маладая жанчына, вымавіла як пароль, перапіс. Перапіс – гэта ваша прозвіша? Не, работа. Тут назавіце сябе, калі ласка. Трыч Наталія Фёдоровна. Калейдоскоп прошу белорусский. А у меня тут нема, дома, сдается, есть. Ну, состренимся позднее. Не, живу далеко, другий раз не поеду. Так и есть. Амаль тыдзень прайшоў, няма Наталі Трыча адмыслова падрыхтаванага работніка, так пазначанага ў лёдцы. Якія высновы зрабіць? На патрабаванне беларускамоўнага бланка перапісчыца сказала, што это адказ. И что более не прийдет. У соседей питание только прозвище и хатний адрес. Ну не на грош правды. И коли мы прочнемся от этой фальши, коли не прочнемся, то будем еще долго с Лукашенко. Не хочем лепшей доли, не хочем жить в свободной краине. Одумайтесь, люди. Василь Иванцевич. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды і перспектывы змены выбарчага закону. У Менску при микрофоне Юрась Бушляков. У эфиры новины сперша про белорусские подеи. Министр замежных справ у Беларуси Сергей Мартынов обмерковал сегодня у Брюсселе перспективы спрощения визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Шенгенская виза для громадян у Беларуси каштует 60 евро. Для громадян у России, Украины и Молдовы, тех краин, которые подписали за Евразвязом отповедные домовы, визы каштуют 35 евро. Старшыня Центра выбаркаму Лидия Ярмошина заявила, что бюджет президентских выборов 2011 года различены на 10 кандидатов. Три наибольшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. МВФ разглядает махчимость выделения Беларуси нового кредиту «Стендбай» и закликая Евразвяз поспешаться с макроэкономичной допомогой Беларуси. Церква «Новое житё» обскардила у апелляционной инстанции господарчего суду Менску постанову судей об выселении церквы из будинку по Менской улице Ковалева. С 24 жнюня верники проводят у будинку церквы бестерминовое круглосутковое молитовное дежурство. Створанная теперь правая политическая коалиция, отримая назву «Белорусский незалежницкий блок». Презентация коалиции отбудется в авторах 27 Кастрычника. Новый блок засновывают рух «За свободу», «Белорусская христианская демократия», «Партия БНФ», а так само «Молодый фронт», «Партия свободы и прогрессу», «Правый альянс», «Молодая Беларусь» и «Молодые демократы». С вами Радио Свобода до подеев у свете. Украина и Россия не будут переглядать погоднение об знаходжении у Крыме российского черноморского флоту. Про это заявили после встречи в Москве министр замежных справ у двух краин. Иран покуль что не дал официального отказу на международные пропановы для урегулирования ситуации вокруг его ядерной программы. Дарма, что сегодня кончается отведенный для этого термин. Керавництво НАТО закликало державы Альянсу до больших намаганняў для стабилизации ситуации в Афганистане. У Пакистане в вынику трех сегодняшних терактов загинули свыше 20 человек. Напады протягиваются в часе масштабного наступа урадовых войск на отделы талибов, базованных в районе Паўднёвый Вазиристан. На индонезийской части острова Новая Гвинея здарыўся моцный землятрус, известок про ахвяры няма. США накировали сегодня официальный запыт уладам Швейцарии на экстрадицию кинорежиссера Романа Полянского. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. С вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины наше подорожье. Виталь Семашко расскажет про свою поездку на Аршанщину. Алис Перша, экспертиза свободы. Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина рассказала про планованные измены в выборчем законодавстве. Те можно лишить их истотными, те станут больше демократичными правила формования выборчих комиссий. Какие наступства могут иметь пропонованные измены?

Мне про гэта расказаў палітык, сябра праваабарончай арганізацыі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Апошняя, дарэчы, узяла сітуацыю пад свой грамадзянскі кантроль. Гадоў 10 таму назад я выпадкова узнаю, тут наполеонаўскія планы па дабычы золата. Все ведаюць, якое тут золата ёсць. Але ж Лукашэнка месяца 3 таму назад выдаў указ, якім забараніў рассекрэчваць звесткі аб дабычы і наяўнасці карысных выкапняў. Фармальна пад гэта падбадае і кар'ер ля лісуноў. Спадары Петрушэнка і адзін з лідараў аршанскай апазіцыі Хведар Муханаў абяцалі ў вёсцы з'явіцца апоўдні. Я ж з самага рання на перакладных дабраўся да места, што ў 40 кіламетрах ад Оршы, і дзе пражывае 700 насельнікаў. Мене сустрэў статак кароў, што проста па шашы шыбавалі на палеткі. Некалькі сотняў метраў крушу з пастухом, з падарання Аллы Петровай. Ой, это было не 180, лет 10 там. А сами дзе працуюць? Безработная, ну такія заробкі. Вот дзе каровы, вона да сваю. А якія заробкі ў людзей зараз? Паліводу 200 тысяч. То лепі сваю гаспадарку трымаць? Канешна, горада ездзі далеко. А вот для афіцыйнага друку вёска ў наступным годзе мусіць атрымаць статус аграгарадка. Нібы поўны хадой рыхтуецца да падзеі. Таму накіраваўся на пачатку да абсаджанай кветнікамі двухпавярховай шырвонай цэглы сядзібы. У ёй пражываюць былы дырэктар тутэйшага саўгаса-ударнік, а цяпер пенсіянер Уладзімір Мішульскі, жонка, што зараз выконвае абавязкі старшыні СВК. Мене сустрэў гаспадар, усмешлівая ад ранішняга соніка ды працы на ўласным гародзе. А вы фермер не пашлі? Не пашоў. Там надо больше 3 гектар зямлі. На продаж плохо. У нас район сельскагаспадарчы. Все выращивают і цыбулю, картошку, і морковку. Две коровы. В прошлом году 10 тонн здали. Когда я был директором, было 219. У людей? И я держал тогда 3 коровы. На городок у нас троица. Выделил президент денег, но... Ну, уже такое много. 70 гаспадарок першые были. Первый транш был 5 миллиардов. Ну, двор будуют, кафе, магазины, реконструкцию делают, асфальт ложат. Уже дорога... Что ж она связывает? Хоршу с магистралью Минск-Москва. На 40 километров она сокращает путь на Минск-Москва. Грузопоток буйный. Да, идет моя жена. Раиса Рыгоровна забегла перакусіць. Ад узыходу сонца ўжо на нагах. Між іншым, яе фото вісіць на дошцы гонару, як лепшага эканаміста району. Сходу ўключылася ў размову. А городок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. Ну, 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы. Народ, у вас ферма працуе, полевые працы? Да, да. Были бульбу очередь. 280 гектар. Куда она? И в Мурманск, и в Ленинград, и в Москву. Сейчас зерном проблема даже сдать его куда. А какие дожди у нас шли? А зерносушильное хозяйство очень даже плохое. 23 года расстроили. Сушил клывщик в комбинате. Еще на год работать ищем. Высушиваем, чтобы сдать его заказ. Куда вы надеваете это зерно? Лежит в буртах. Перелопачиваем его. За долги будем реализовывать. Я агрочерис фонду. Домики очень дорогие, набрали кредиток. Одних 5 миллионов процентов банка платим. А сколько у вас в среднем домик? 170 миллионов. С такие хорошие можно было вон в городе купить, в квартиру. Пожалуйста, еще растет, техника. А на молоко за тлустость? Закупочная цена поменьше. Закупочная на 10%. А зерно цены остались и те, но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за это получить 1-2 миллиона. У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас все эти деревни отбирают, и остается только лесуны. Вот там 3-4 осталось двора. Молодежь туда не пойдет жить. Потому что ни коня нема. В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой огород. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. У Тумеча было 54, там 3 коровы осталось. Что за что, 160 рублей? Чем можно купить? Вот он, 1500. 2000 литр бензина. Так. А затраты куда ты денешь? Три гады таму на уездзе ў вёску збудавалі чортаў тузін так званых прэзідэнцкіх домікаў. Жыхары называюць іх чортавымі у літаральным сэнсе. Кажаце, лятніца Ірына Шаўня. Я застаў яе ў двары з прыехаўшым з віцебскай зяцем, будаўніком Александрам Селезнёвым. А той прыехаў не адпачываць, працаваць, і я буду тлумачыць. І клеілі самі, і красілі самі. І хлебчык там маленькі, во. Свіня ж не павернецца. Да, там мы самі абгарадзілі. І дворик самі зделалі. За што 170 мільйонаў? Да не знаю я. Даже стены не абіты гіпсакардонам, а картонам. Не подключено ничего не было. Еще одна жигарка президентской улицы, пенсионерка и былая наставница господаря Татьяна Француза, разом с мужем здобыли свой домик тернистыми шляхами. Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. Но он и жил, и не ожил. Не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу. И мужу дали это служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась 1 000 000. Совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел. Строители. Это замыкание какое-то. Ну, как тут собаки будут, куры бегать, ходить? Пускай бы они заборчик это поставили. Але наибольш трагічная сітуацыя тут у 35-гадовага трактарыста гаспадара Скіндзерава. Уладзір мае 6 дзяцей, жонку ў дэкрэце і не бачыць магчымасці звесці канцы з канцамі. Дядька пошел извращать, полностью назад. Регулярно не платят? Нет. А сколько у тебя заработок в среднем? 1 000 000 уходит. А зимой что-то 80 000. Кроме которых мали в голые стены были? Да. Что так и осталось? Ходите по голых дошках? Да. Детей надо всем сейчас одеть к школе. А про ночь не удалось у всех 6, да? Не, брось, не помогать. Ни совести никакой не маю. Того же, то, что ты делать. На хвалях свабоды Віталь Сямашка апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Лісуны Аршанскага раёну. У часе обеду прыехалі абяцаныя спадары Мікалай Петрушэнка ды кіраўнік Аршанскай раённай суполкі БСТБГ Фёдар Муханаў. Апошні, дарэчы, жыве побач з лісунамі. Заходзім на элеватар, дзе знаходзім толькі загадчыцу аддзела кадру СВК Ірыну Паўлоўскую. Петрушэнка задае з учэпістасцю праваабаронцы пытанні пра сямейства Скіндзеравых. Июль нам отдадут на следующий неделю. Да. От меня что же? Да вас кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контракт на доллар, вы принимали человека на работу. Платите не своего кармана, с государственного, социальной защиты. А как они нам деньги перечисляют? Да, наоборот. У одной из боковых вулок заважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорить быть сам хором. Пит раздают. Хотя бы постирать для бихода. Не водопровода некая. Просто башня проживала. Слушай, что хорошо. Они везут, и надо на той край деревни идти. Фляганы, колясочками. Авто у нас довольно частые. Вот пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим дежурить в теплый пек, наставники. У якости милициентов. Да. Я не шмат людей, я пью. И среди учителей тоже есть? Нет, среди учителей не важно. Гэта падышла на страніцы гісторыі Галіна Марчынка. Таксама жыве побач. Але вось і галоўная мэта вандроўкі, што ў 3 кіламетрах ад лесу. Гіганцкі, у дзясяткі гектараў, як віцы назавецца, вопытны эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрству геалогіі ды фінансаў. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны аднамесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіна. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саміну тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створанай вузкалейкі прамываючых лініяў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка. Раней полсотні было, бабы былі тут на лентах. Пясок гналі, даже ў Расію вазілі. Золото знайшлі, но яго не сталі мысль. Невыгодно. Как пыль во всем песке. А сколько людей тут працует? 7 человек. Это рельсы были до самого Зюняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет. Не все это золото, чтобы блешить. Ну да. Езжаем униз карьера, где забили крыницы и утворилась штучная саджалка. И смеемся, кто первый полезе намывать золотишко, окажем Миколай Петрушенко. В Магадане закупили промышленное обсталевание, в Канаде. Зараз это зона отпочинку, утки плавают. А далее свалка Аршанский район. При Савдепе есть электричность, тут ничего нема. Вот так и с нашей владой. Хвалить, хвалить, блещить, блещить, на, поглядим, не золото, пшик. Тут же спадар Муханов, дарэчы, кандидат сельскагаспадарчых наук, коментует ситуацию с маючым быть зробленным агроградком. Агроградки не передаются во власность селянам, про что мы в лесунах и убачили. Это раменчик привязный для селянов, бо як только яны переходят на працу в іншую установу, яны вымушены будут сдать это житло. 170 миллионов, как на руки людям дали. И он бы сбудовал на их терем-теремок, и детям бы, и внукам, и правнукам бы хапило. Веду, откуда эти лишь бы берутся. Это у селяки там коэффициенты, накрутки, зимние там. А існаюць затраты у проценту мо 30. Вось мы в лесунах бачим, что 4 года люди живут, а вокруг этого двора Николая, как говорят, ни живёлину не тримают. Это ли человек, точнее, який экономику будовать семейную, и он станет больше-меньше незалежным от ула. Такие люди не требны в нашей державе. Заробок у механизатору посевную и уборочную. У зимовый час 150-250 тысяч. Живеловоды добро лечится заработок 700 тысяч. Это же какое добро. А цены ж галопируют. Ситуация в агрогородку в лесунах аккурат и сведчить про провальной политики, обещанной президентом у сельской галине. Подорожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Лісуны на Аршаншчыне. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.